Bodrogi Kabaré. A Rádió Kabaré Színházának múzeumi hónapjai. Szerkesztő Marton Frigyes, Kaposi Miklós, Farkasházi Tivadar, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóvivője Bodrogi Gyula. Kedves hallgatóim, jó estét kívánok! Ebben a műsorban, s ezért előre elnézést kell kérnem, rólam lesz szó. Vagy még pontosabban, a legtöbb szó, ami ebben a műsorban elhangzik, általam lesz elmondva. Magyarul nekem jár a szám körülbelül egy órán keresztül. Ezt kötelességem előre bocsátani már csak azért is, mert ha valaki nyitva akarná hagyni a rádióját abban a reményben, hát ha jön valami érdekesebb, úgy mozzárja el. Kár az elektromosságot pazarolni. És hogy az ijesztegetést tovább folytassam, azt is elárulom, hogy amiket most itt elmondok, annak nagy részét én magam írtam. Pedig esküszöm, hogy nem vagyok grafomán, magyarul nem szenvedek az íráskényszer súlyos betegségében. Ebből következik, hogy az írószövetségbe se választottak be. Abba az írószövetségbe, amelynek 500 tagja közül önök legalább 15-20-at nagyon jól ismernek. Mindez csak azért árultam el, hogy elmondhassam, hogy nekem nem az írás a kényszer, hanem a gondolkodás. Sokszor még olvasás helyett is gondolkodom. Sőt, előfordult már az is velem, hogy olvasás közben is gondolkodtam. Ebből talán érthető, hogy kiegyensúlyozottságom annak köszönhető, hogy nagyon jól megvagyok önmagammal. Persze most bárki jogosan teheti fel a kérdést, mi vett rá mégis, hogy írjak? Most elárulhatom, nem mi, hanem ki. Úgy kezdődött, hogy a Magyar Rádió és Televízió egyik szerkesztője, név szerint Kaposi Miklós barátom azt mondja nekem, Gyula, volna kedved valamit írni a rádiónak? Rémület fogott el. Lehet, hogy új mai magyar darabot kellene írnom? Új magyar darabot, amit a kritikákból tudom, egyetlen magyar írónak se sikerült az elmúlt 20 évben. Hiszen, mint írják, minden magyar író régi mai magyar darabot ír. Olyant, ami nyugodtan játszódhatna 1930-ban. Miért pont 1930-ban, azt nem tudom, de mindegyikről ezt írják. Én 1934-ben születtem, elgondolni is szörnyű, hogy írnék egy új mai magyar darabot 1930-ról. Visszautasítom, gondoltam. Kérlek, nem vállalom, képtelen vagyok új mai magyar darabot írni. Nem erről van szó, nyugtatott a szerkesztő. Nem kell színdarabot írnod. Azt írsz, amit akarsz, ami eszedbe jut, magadról, másokról. Van egy műsor, az a címe, írta, aki mondja, érted? Ami eszedbe jut, vallomásféle, mint egy az irogató színész. Jó ötlet, mondom, írók nem lesznek a műsorban? De, ők a színészkedő írók. Színészkedő írók? No, fene, mondtam, és hazamentem irogatni. Arról írtam, hogy az irogató színészek, bár számuk egyre nő, egyre több könyv lát napvilágot, amit színészek irogatnak, szóval az irogató színészek mégsem olyan veszélyesek, mint a színészkedő írók. Rohantam a rádióba, és felolvastam. Miklós meghallgatta, és azt mondta, kicsit komor ez az írás. A műsor jellege vidám. Nem beszélve arról, Gyulám, hogy te is egy vidám fickó vagy az emberek szemében. Vidámat írjál, amin nevetni lehet. Erre megírtam, hogy vannak olyan üzletek Magyarországon, ahová vásárlási szándékkal magyar emberben nem léphet. Ezekben az üzletekben barátainkat sem szolgáljuk ki, csak ellenségeinket. Hosszú ideig mérgelődtem, miért nem mehetek én be vásárolni magyar ember létemre, magyar forintért a Magyar Konzum turizba. Egészen addig, míg látogatóm nem érkezett Amerikából. Egy fiú, aki egy bizonyos évben abszolút nem megengedhető módon hagyta el az országon, majdnem azt mondhatnám, hogy diszidált. Ezzel a fiúval bementem egy ilyen üzletbe, vett mindenfélét, nekem is akart venni valamit, de én visszautasítottam. Elpanaszoltam neki régi sérelmemet az üzlettel kapcsolatban. Mosolyogva rám nézett, és azt mondta, Csacsi vagy, nálunk Amerikában is vannak olyan üzletek, ahová négerek nem mehetnek be. Úgy gondoltam, ez elég mulatságos. Elvittem az írás barátomnak, aki azt mondta, jó, jó a hangvétel. Csak kicsit goromba. Írjak ilyesmit, ilyen bátrat, de ne legyen ilyen éles. A műsor hangvétele nem igényli a gorombaságot. Nagy feladat. Írjak hangvétel, bátorság, gorombaság. Nem is lehet olyan könnyű az íróknak. Lehet, hogy azért szerepelnek annyit a tévében. Színészkedő írók. Kezdek színészkedő íróvá válni, holott irogató színészként kezdtem. Így mentem le a Balatonhoz azzal a szándékkal, hogy majd ott megírom. Reggeltől estig estétől, na nem, azért éjjel aludtam. Szóval törtem a fejem, mit is írjak. Lajosnak a halsütőnek, miközben csodálatos keszeget sütött nekem, elmeséltem, hogy milyen nehéz helyzetben vagyok. Elmondtam, hogy írnom kell egy valamit, ami minden igénynek megfelel, és nevetni is lehet rajta. Azt mondja Lajos, hogy az könnyű, mert ami minden igénynek megfelel, azon már csak nevetni lehet. Ha meghallgatnám, elmond egy ilyen esetet, ami elég régen történt. Mi az, hogy meghallgatom, ha jó, meg is írom. Na, szóval kezdte Lajos, katona koromban egy délután odajön hozzám a százados, és azt mondja, fiam, holnap reggel pontosan 8 órakor jelentkezel a lakásomon Pesterzsébeten, és hozol magaddal 24 dekat rotilt. Igenis, csapta össze bokáját Lajos, és mit fogunk robbantani? Azt majd meglátod. Most az a fontos, hogy 8-kor légy ott, mert egy alapos, minden igényt kielégítő munkát kell elvégezni. Lajos arra gondolt, biztosan valami hegyet kell robbantani, mert hallott, hogy a százados építkezik. 24 dekat rotil, szép mennyiség. Másnap reggel 8-kor kolompolt a kapunk Lajos. Szép nagy kertes ház a kert végébe gyümölcsös. Kijött a százados, behívta Lajost, a konyhába leültette, pálinkával kínálta, és így szólt. Ide figyelj, fiam! Van nekem egy nagy angóra macskám. Az utóbbi időben elszökdösik a szomszédokba, és megeszi a tojásokat, a csirkéket, néha a tyúkokat is. Gondoltam rá, hogy lelövöm, de akkor itt lesz nekem megdögölve. Sajnálom is, a lövés tehát nem jó. Gondoltam, hogy a nyakára kötök egy követ, és bedobom a Dunába. Elmondtam az asszonynak, erre elálljunk. Állatkínzó gazembernek nevezett. Egyszer elajándékoztam, de visszahozták, és kértek 100 forintot a két tyúkért, amit megzabált. Tehát mindent megpróbáltam, de semmi se jó. Így jutottam arra a gondolatra, hogy a hasa alá kötöd azt a 24-dekat rotilt, és szépen felrobbantod. Akkor aztán egy szőrszál sem maradt belőle. Ez, fiam, egy mindent kielégítő munka lesz. Erre elmentek a szobába, mert ott volt az a dög. Bementek. Lajos majd hanyatt esett a borjúnyi macska láttán. Az rájuk nézett, úgy látszik, megérezhetett valamit, mert azon nyomba bebújt a hatalmas könyvespolc alá. Lajos letérdelt, és úgy közeledett a gorombán fújó macska felé. Tessék már jönni, mert érám haragszik, szólt Lajos. A százados tekintélyes pocakja ellenére térdre ereszkedett, és ő is mászott. Miközben becézgette az állatot, de olyan hangon, hogy az káromkodásnak is beillett. Nagy nehezen kiúzták a könyvespolc alól, rákötözték a trotilt, aztán a százados verejtékét törölgetve így szólt. Na fiam, jöhet a robbantás. Az udvaron azt mondja, Lajos, jó lenne kikötni valamelyik fához, mert a szúrólánktól megérdés elszalad. Dehogy kötjük, édesfiam, csak hadd fusson, majd megakad a kerítésnél. Na, csináld, fiam! Én bemegyek a házba, mert nekem már nem megy olyan jól a hasrafekvés. Te meg vigyázz magadra. Lajos tartotta a macskát a gyújtózsinórnál fogva, nézték egymást. Na, öreg tojásevő, indulás! Aztán majd valamikor odafönt találkozunk. Meggyújtotta a zsinort, a szúrólán kicsapott, a macska elrohant, Lajos hasra vágta magát, és nézett a ház felé szaladó macska után. A százados bizonyára izgalmában nyitva felejtette a bejárati ajtót, amin a macska egyenesen berohant. Lajos felugrott és utána. Ahogy odaér, látja, hogy a szobába kétségbe esetten rohangál a százados, a macska meg visszabújt a könyvespolc alá. Jöjjön már, kiordította Lajos. Jövök, jövök, csak még ezt, meg ezt mentsük, ami menthető. Fölkapott néhány porcelántálat, és rohant kifelé. Az előszobába jutott, amikor megrázta a házat és a levegőt a hatalmas detonáció. A százados a légnyomástól hasra vágódott, maga alá temetve az értékes herendiket. A könyvek csak úgy hullottak az égből. A robbanásra megérkezett a századosné, és iszonyatos dolgokat mondott. A százados Lajosra nézett, föltápászkodott, úgy, ahogy volt, porosan így szólt. Na, menjünk, fiam. Az utcán még hozzátette, de erről senkinek egy szót sem megértette. Igenis. Nem is beszéltek többé erről a minden igényt kielégítő munkáról. Rohantam a rádióba, felolvastam Miklósnak a történetet, aki végighallgatta, és így szólt. Jó a történet. De ne legyen százados. Legyen bérelszámoló. És a poénnak se kell ekkorát robbanni. Tudod mit, Miklós, mondtam? Én nem írok semmit. Helyes, mondta barátom, kitűnő ötlet, látod az előadható. Nos, így kezdődött. Ezt az írásomat, amit 1968-ban írtam, nem fordították le több idegen nyelvre, mégis felfigyeltek rá, észrevették, sőt, nyugodtan állíthatom, hogy sikerem volt vele. Így talán érthető, hogy az elkövetkező években nem írtam semmit. Ültem a babéraimon, mint az igazi magyar írók szoktak, ha egy-egy színdarabjuknak sikere van. Persze ezekben az időkben is szerettem a kabarét, csak a kabaré is szeretett engem, csak éppen ráfanyolódtam a saját szakmámra, és mint színész szerepelgettem, más szóval idegen tollakkal ékeskedtem. Idegen, és akkor még ismeretlen madarak tollaival, mint például a különös humorú Boncz Géza tollából származó írással. Megtelt felügyelő sietve megigazítja felöltőjét. Pisztolyát csőre töltve hóna alá dugja, majd kihúzza 38-2. Lázasan gondolkozik. Az asztalhoz lép, a fiókot kihúzza. Benne régi és új lenyomatok. Keresgélni kezd, aztán hirtelen abba hagyja, a fiókot gyorsan betolja. Az eső halkan kopog. Ki az? Bátorság, gyerünk. A lépcsőházban sötétség. Keze a ravaszom. Fokról fokra halad. A 91. foknál derékszögbe befordul. A kapu nyitva, jókedvű. Óvatosan át a túloldalra fakad. Abba hagyja. A csendet valami megtöri. Hallgatózik, felnéz. A tetőn szélkakas és bűntény esete forog fel. Fel a padlásra. Nyikorgó kosárral ölébe. Az első emeleten kékítőt oldanak. Tovább. Serényen. A padlás feljáró előtt dagadt ruhába botlik. Másra hagyták. Átlépi. Ajtó. 11-es. Berúgja. A padláson, hát meggyújtja a zseblámpáját. Szakre körülnéz. Csipogás. Denevérre menő harc. A lomok között halad. Világító udvar. A tűzoltó létrán le. Az utcára, fények, oda, vendéglő, megtelt. De azért belép. Körülnéz, leül. A sarokba szamovár, de már órák óta. A ruhatáros nénikinek férje tengerész volt. Köt. Óránként 4 csomóval halad. Az asztalra borulva 1-2 ipi apacs. Ők a humók. A dobogón megszólal a hegedű, annak nővére meg a brácsa. Közben striptíz. Arc de triumph, arccal a melltartó felé. Ettől egy író eszét vesztette, az utcára rohan. A felügyelő zavarában az étlapot olvasni kezdi. Étlap alla téve. Főzelékek kötetek. S márolt káposzta. Fejes saláta vezető beosztásúaknak. Burgonya zsolió püréjé. Püré a ligetben nagyszerű. Halételek. Pontyvesszővel. Kettős ponty. Én pont olyat kérek. Mire a hal így szól? Pont engem szúrtak ki? Stadthallé. Hallé Szelasszié. Előételek. Kell bimbó, kell tartóban. Ott a fejek rántva. Szakács a szakácsné van. Frissen sültek, szűzér még szemlesütve. Bevert szakács a tűzhely alá. Hideg előételek. Csőre töltött paprika. Paprikából Jancsika. Kaszinó és Arisztid tojás. Hideg tál, nem baj, mert megmelegít. Italok. Békés itala. Partra szállási olasz rizling. Hadsereg napjára ajánljuk. Szemlegombóc leves. Töltött bajonett. Lekváros derékszíj. Főtt kukorica gránát. Őszi tarack. Sárga tarack Kínából. És míg a vendégek várnak az ételre, addig a szakácsok kézilányokkal gombamót szaporodnak. Ismét az utcára. Megtelt felügyelő kezére felszerelt számtanórájára tekint. 3/4 kendő. Hol lehet az a negyed kendő? Gondolkodik. Sűrűn esik. Rágyújt. Pip ázik a kabátja. A kendőn ólomnyomok vannak. Bemegy a nyomdába, monsieur Klisét keresem. Sajnos őt nem tudom adni, Klisé részeg. Mondja a portás. A törvény nevében letartóztatom. Aztán minden jóra fordul, ki megtalálja párját, ha nem, a kerékpárját. Mindegy, hogy nagy állás, vagy csak egy kis állás, hálás dolog ez a kiszállás. A jó család távol, mi nem vagyunk fából, kell egy kis kirándulás. Mindegy, hogy vasárnap, vagy pedig csütörtök, gyorsan előjön a kis ördög. Nagy Budapest messze, csöpörömünk lesz-e, jó egy kis próbálkozás. Hogyha vesszük a feleség kértől való távolságát, ez a szám adja meg igazán a férfiannak bátorságát. Nagy állás, vagy csak egy kis állás, úri buli ez a kiszállás. Itt semmi se gátol, és nem vagyunk fából, kell egy kis próbálkozás. Állás, vagy csak egy kis állás, hálás dolog ez a kiszállás.

Sokat gondol rád, csókol, ölel, a te ölelő Robid, Robi, utóirat. Szilveszterkor, ha hazamegyek, hozok neked nagy, szép káposztával kirakott nyakéket. Ja, még valami. Emlékszel, amikor leestünk a székről? Addig is robogok, Robi. Aztán én nem is tudom pontosan, hogyan történt, talán valaki megbetegedett, vagy más okból lemondta a szereplést. Minden esetre Marton Fricinek eszébe jutott ez az én első írásom. És arra gondolt, hogy a semminél talán csak jobb lesz, ha megkér engem, hogy írjak valamiket, és mondjam is el. Hát én el is mondtam, őszintén. Emlékszem, Komlós János invitált a színpadra. Most engedjék meg, hogy bejelentsem társulatunk egyik legkedvesebb tagját. Várj, majd én megmondom nekik. Mi az, miért vagy ilyen marcon? Hát most mondtam a közönségnek, hogy milyen kedves vagy. És téged tényleg mindenki aranyos, kedves fiúnak ismer. Nem érdekel, el vagyok számva mindenre. Szent Isten, mit akarsz itt csinálni? Őszinte leszek. Őszintén megmondom a véleményem. Tehát csak nem akarsz itt beolvasni. De igen, ezt az egész paksamitát, ami a kezemben van, be fogom olvasni. Jó, hát ahogy akarod, olvasd be. De nagyon be fogok olvasni. Hát akkor nagyon olvasd be. Én nyugodt vagyok. Biztos? Biztos. És miért vagy olyan nyugodt? Mert én most kimegyek, és a hallgatók majd igazolják, hogy én nem hallottam semmit. Hát kérem, én eddig hallgattam. Nem szóltam, csöndben voltam. Nem kell az embernek mindenbe beledumálni. Vannak dolgok, amik nélkülem is éppen olyan rosszul mennek, mintha ott lennék. Vagy ha beledumálnék. Így hát fogtam a szám, lapítottam, ameddig csak lehetett. De ennek most már vége. Nem tudok tovább hallgatni. Ki kell nyitni a számat. Mert ami bennem van, az most kikívánkozik belőlem. Őszinte leszek, mint mindig. Őszinte és bátor. A dolgokat abból a szemszögből nézve, ahol én vagyok. Vagyis a legjobb helyről. De elnézést kérek, még be sem mutatkoztam, beszélek, csak beszélek, és önök azt sem tudják, kiből jön ez a hang. Nevem Gyula. Szeretem ezt a nevet, hallgatok rá, mint kutya a fütyre. Csak annyit mondanak, Gyula, én már rohanok és ontom magamból az őszinte igazságokat. Most is ide hívtak, ide jöttem, és elmondom mindannak, amit gondolok, a felét. De azt őszintén. A másik felét azért nem mondom el, mert azt önök úgysem merik végighallgatni. Tehát kemény leszek. Keményen és bátran oda mondogatok. Oda én. Hogy hova? Mit tudom én? Oda. Előre. Bele a közepibe. Éppen most önöknek, hogy miért éppen önöknek, akik legalább annyira tudják, mint én, erre is tudok válaszolni. Csak. És ha nem tetszik, tessék, próbáljon valaki megtámadni. Én nem félek. Vagyok én olyan jó, mint ők. Én is az uralkodó osztályhoz tartozom, a felső 10 millióhoz. A 3 millió koldus leszármazottja állít előttetek, és ő vágja a szemetekbe, hogy ez a társadalmi rendszer, amiben élünk, ez jó. Nyíltan megmondom ezt akár a pártitkárnak is. Ilyenkor, szilveszterkor illik egy kis számvetést csinálni. Én magam is végignézek az elmúlt éven, és nyugodtan, de bátran és őszintén megállapíthatom, hogy itt minden rendben van. Ennél jobbat álmodni sem szabad. Lehetni lehetne, de nem szabad. Nem mondom. Vannak még, akik hibákról beszélnek. Nos, én nyugodtan, emelt fővel állok eléjük, és a szemükbe mondom, hogy no-no. Ho-ho. És mindjárt hozzáteszem, hogy igazuk van. De nem abba, hogy hibák vannak, mert az nem igaz. Hibák nincsenek, csak ki lehet őket javítani. Jönnek itt régi elcsépett dolgokkal. A múltkoriban is valamelyik nap odajön hozzám egy elvtárs, és azt mondja nekem, mit szólok ehhez a föld alattihoz. Mondom neki, már bocsánatot kérek. Európában mi voltunk az elsők, akik elkészültünk a föld alatti építkezéssel. Nyugodt lehet, az utolsók is mi leszünk. Meg aztán oda jön hozzám valaki más, nem mondok nemet, mert nem szeretnék kompromitálni senkit. És azt mondja, hogy nyugaton a kapitalizmusban, hogy ott milyen nagy dolgok vannak, meg hogy előbbre járnak, mint mi. Nem akartam gorombáskodni, hát csak annyit mondtam, persze fölényesen. Na mi az a nagy dolog ott a kapitalizmusban? Azt feleli például az, hogy szíveket, jól működő szíveket ültetnek át egyik emberből a másikba. Mondom én, jól van, átültetik. Valóban nagy dolog, de mi a vége a legtöbb esetben? Elpusztulnak. Ezzel szemben tessék csak megnézni nálunk. Egész embereket ültetünk át. Nem jól működőket, rosszul működőket. Egyik helyről a másikra. És sohasem pusztulnak el. Meg hogy a kapitalizmus előbbre van, utol kell érni. Hát ez meg mi? Mi az, hogy utol kell érni? És ha utol érjük, akkor mi van? Akkor azt mondjuk nekik, hogy ipi apacs, te vagy a fogó. Adjuk ezeket a dolgokat. Nem mondom, vannak dolgok, amiben egyezünk a kapitalistákkal, mert például Budapesten ugyanúgy, mint Londonban vagy Párizsban szállodai szobát forintért nem adnak. Ezzel szemben. De tessék, menjünk tovább. Mutassanak nekem csak egyetlen egy olyan kapitalista országot, ahol olyan olcsó a kenyér, mint nálunk, olyan olcsó a hús, mint nálunk, olyan olcsó a villamosjegy, mint nálunk, vagy mint nálunk a posta volt tavaly. Ne vicceljünk, kérem. De ha viccelünk, nálunk abban sincs lemaradás. Több rendőrviccünk van, mint az egész kapitalizmusnak együttvéve. Nem értem, mi ez a türelmetlenkedés. Persze nem azt mondom, hogy mi vagyunk az élenjárók. Nem, azt nem. De a harmadik, negyedik helyünk biztosítva van az olimpián. No, de ne politizáljunk. Én különben is csak azért szóltam közbe, mert tanácsolni szeretném, hogy ne rohangáljunk mi a kapitalizmus után. Semmi értelme. Fussunk inkább a szocializmus után. Érjük el azt, az sincs olyan közel. Teklec két ír a gyerek, ájjájjáj. Nagy nehezen sem fejti meg, ájjájjáj. Gyere ide, segíts papa, ájjájjáj. Csrárival a papa szava, ájjájjáj. Ide figyelj, kisfia, csináld magad, csipked magad, járjon kezed lábad. Csináld magad, nem vagy pasa, hogy ugorjanak utánad. Csináld magad, csipked magad, van még kezed, lábad. Mind meg annyi kincs, hát csináld magad, ha szolgád nincs. Szomszédomnak haja barna, ájjájjáj. A postásnak haja vörös, ájjájjáj. Szomszédomnak kisfia lett, ájjájjáj. Vörös hajjal született meg, ájjájjáj. Én hiába mondtam neki, csináld magad, csipked magad, járjon kezed, lábad. Csináld magad, nem vagy pasa, hogy ugorjanak utánad. Csináld magad, csipked magad, van még kezed, lábad. Mind meg annyi kincs, hát csináld magad, ha szolgád nincs. Vendéglőben kértem tüdőt, ájjájjáj. Kaptam egy szép vesevelőt, ájjájjáj. Ízellen tettem panaszt, ájjájjáj. A pincér rám öntötte azt, ájjájjáj. És még ő mondta nekem, csináld magad, csipked magad, járjon kezed, lábad. Csináld magad, nem vagy pasa, hogy ugorjanak utánad. Csináld magad, csipked magad, van még kezed, lábad. Mind meg annyi kincs, hát csináld magad, ha szolgád nincs. gyilkost vár a villamos szék, ájjájjá. Delikvensű, ott ül már rég, ájjájjá. Hát a hóhér, miért nincs még itt, ájjájjá. Mit tegyek, ha mindig késik, ájjájjá. Azt mondtam a gyilkosnak, csináld magad, csipked magad, járjon kezed lábad. Csináld magad, nem vagy pasa, hogy ugorjanak utána. Csináld magad, csipked magad, van még kezed lábad. Mind meg annyi kincs, hát csináld magad. Csináld magad, csináld magad, ha szolgád nincs. Talán észrevették, hogy időnként megszólal a zene és dalra fakadok. Ez nem véletlen. Ugyanis megfigyeltem különböző konferenciákon beszámolók hallgatása közben, hogy egy és ugyanazt a prózai hangot hallgatni hosszú időn keresztül nagyon fárasztó. Kicsit föloldva zenével, talán ezek a beszámolók is hangulatosabbak lennének. Szóval ez a műsor így zenével egy kicsit recept is a hosszú-hosszú értekezletek ízesebbé tételéhez. Na de menjünk tovább. Kabaré pályafutásom egy nagyon érdekes új állomásához érkeztem. Részt vettem egy egész kabaré műsor születésében. Marton Frigyes, Sinkó Péter, Farkasházi Tivadar ült egy szobában, ahová beléptem. Helyel kínáltak, majd közölték velem, hogy én leszek a szóvivő. Kétségbe esetten nézhettem rájuk, mert azt mondták, nem kell megijedni, majd ők segítenek. És mielőtt valami okos kibúvót találhattam volna, a kezembe nyomtak egy papírt, meg egy ceruzát, és elkezdtek dolgozni velem, úgy, mintha én tudnám, hogy ők miről beszélnek. Lediktáltak egy-két főbb szempontot, néhány ötletet kidolgozásra, elmondták, mi lesz az egész műsor tartalmas, közben nagyon tapintatosan, de ellentmondást nem tűrő pedagógiával megtanítottak arra, amit tőlem vártak. De egész idő alatt úgy tettek, mintha én oktatnám őket. Amikor kiléptem ebből a szobából, forgott velem a világ. Legközelebb már jegyzetekkel mentem be, arra számítva, ha ezeket az írásokat felolvasom nekik, megmenekülök a szóvivőség szörnyű felelősségétől. Leültem, s olvasni kezdtem a jegyzeteimet. Gondoltam, mire a végére érek, ezek hárman úgy megfagynak, hogy rég otthon leszek, mire fölengednek. Ehelyett már az első mondatomnak olyan hatása volt, amire számítani sem mertem. És amíg én olvastam, ők egymás hátát verték a kacagástól. Olyan remekül érezték magukat, hogy egyik-másik viccemen még én magam is elmosolyodtam. A végén tapsoltak. És én azon vettem észre magamat, hogy egy elhatározás születik bennem, miszerint ezeket a dolgokat, amik ebben a jegyzetben vannak, rendesen meg fogom írni. És mikor ezt határozottan végig gondoltam, Marton Frici felén fordult, azt mondta, nézd, az első mondat, ez nem valami a célos, de ez meg ez jó, ezt meg ki kell hagyni, ez itt nem kell, ez viszont tökéletes, stb. Stb. Szóval, mint a szauna, forró, hideg, de már nem tudtam ellenállni. Így lettem életemben először szóvivő. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, egy meglepő bejelentéssel kezdem. Én most nem mint Bodrogi Gyula vagyok itt, hanem mint utánpótlás. Igen, kérem, büszkén mondhatom, hogy utánpótlás lettem, más néve mai fiatal. Hát nem mint színész, mert annak lassan már öreg vagyok. Nem is mint táncos, mert annak már nyugdíjas is lehetnék. Nem is mint énekes, mert az soha nem is voltam. Hanem mint tréfa csináló konferencié. Humorista utánpótlás, ugye? Mert a humornak is kell az utánpótlás. Hiába születik a vicc a pesti aszfalton, azért kell az utánpótlás a humornak is, meg az aszfaltnak is. Vagy még pontosabban, amíg az összes pesti aszfaltot föl nem szedik, addig mindig kell valaki, aki ügyesen, szellemesen elvonja a figyelmet a járhatatlan utakról, hogy a pestiek röhögve essenek bele az aszfaltcsapdába. És ez a valaki nem lehet mindig ugyanaz. Mert az emberek felismerik az illetőt, hogy ő volt az, aki egyszer már elhitette velük, hogy ez a rengeteg pesti lövészárok azért kell, hogy el ne felejtsük, milyen szörnyű volt a háború. Elképzelhető, hogy mennyi humoristát emészt föl. És mivel ennyire kell az utánpótlás, hát én is az lettem. Ahogy mondják, új színfolt, érdekes hang, valami friss, egy szóval fiatal. Na, várjunk, mi is az a fiatal? Addig tudom, hogy aki most ebben a pillanatban született, az fiatal. Ettől kezdve zavarba vagyok. Mert egy félnapos tiszavirág, ugye, az már javakorabeli. Egy 70 éves elefánt még szinte gyerek. Egy 50 éves esztergályos most van ereje teljében, és egy 30 éves sportoló már vénnek számít. Ezen az alapon nem lehet meghatározni, hogy ki számít fiatalnak. Egyetlen lehetőség van. Fiatal az, aki egy bizonyos szakmában kezdő, tapasztalatlan, és haladónak, tapasztaltnak, egy szóval öregnek akar látszani. Öreg az, aki fiatalnak akar látszani. És halott az, aki már nem él. Akár fiatalnak akar látszani, akár nem. Így a dolog nincs korhoz kötve. Mert vannak, akik lassan, mások gyorsan öregszenek. Ismerek például olyan színészt, aki 40 éve egyfolytában 17 éves fiúkat játszik nagyon jól. És nemrégiben láttam a magyar-görög futballmeccsen olyan 20 év körüli futballistát, aki 80 perc alatt úgy megöregedett, hogy menni is alig. Itt vagyok én. Úgy kezdtem ezt a mondókát, mint egy utánpótlás humorista. És lehet, hogy mire befejezem, igényes íróvá öregszem, akinek a szavaim még egy röhögőgép se tud elmosolyodni. Azt minden esetre jó, ha tudjuk, hogy a fiatal szónak mindig két értelme van. Mert ugye vannak mai fiatalok, és vannak olyanok, akik máskor voltak fiatalok. Ez mindenkorban így van. De még soha nem fordult elő, hogy ezek a különböző korokból származó fiatalok hasonlítottak volna egymásra. Ez bizonyítható azzal is, hogy a mai öregek, ugye akik a régi fiatalok voltak, mindig azt mondják, hogy amikor ők voltak fiatalok, akkor nem olyanok voltak, mint a mai fiatalok. Hát nyilván jobbak voltak, mert ha nem így lenne, nem dicsekednének vele. Ki hallott már olyat, hogy egy mai öreg ezt mondta volna egy mai fiatalnak. Te szemtelen kölyök! Ezek te most is csak tanulsz! Művelődsz, dolgozol, fegyelmezett vagy. Az én időmben ilyen nem volt. Én ennyi idős koromban, mint te, már rég loptam. Csavarogtam. Leköptem a tanár úr cipőjét. És olyan hülye voltam, mint a tök. Hát ugye ilyet önök se hallottak. Szóval az öregeket és a fiatalokat onnan lehet a legjobban fölismerni, hogy nemzedéki vita van közöttük. Nyerges Ágnes Mai Fiatalok című kiváló könyvéből sok mindent megtudunk a mai és a régi mai fiatalokról. Hát a legfőbb fő probléma természetesen a szex. De hát az egész utánpótlás kérdés is ezen alapszik. Már maga az a tény, hogy öregek és fiatalok egyáltalán vannak, az is a szexnek köszönhető. Legalábbis addig, amíg ez a lombik dolog ki nem növi magát. Bár ahogy én az életet figyelem, ha a lombik ember sikerül, akkor az öreg elhasznált lombikok fogják szidni a fiatal lombikokat. És bár a szex ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a lélegzés, a kettő között óriási a különbség. Ugyanis a lélegzést nem lehet abba hagyni és csak beszélni róla. Míg a szex... Míg a szex előbb-utóbb, mondjuk ki nyíltan, abba marad, és ilyenkor a szegény, szexvesztett ember a nemzedéki vitába éli ki magát. És mert a szexet általában hasonlóan veszítik el az emberek már évszázadok óta, ezért van az, hogy a problémák, de még a szavak, a mondatok is nagyon hasonlítanak egymásra évszázadok óta. Az első nagy szexgond a szüzesség. Mindenki, aki már elvesztette a szüzességét, és az neki nagyon finom volt, igyekszik rábeszélni a másikat, hogy ne veszítse el. Aztán jön a házasság. Aki már régóta házas, és rájött, hogy ez az intézmény igencsak nem tökéletes, mindent megtesz, hogy az újdonsült szerelmeseket rávegye a házasságra. Talán azért, hogy tudják meg ők is. De bármelyik kérdés merüljön is fel, az öregek, akik ugyanazt csinálták fiatalkorukban, mint a mai fiatalok, mindig azt mondják, hogy bezzeg az én időmben ez nem így volt. Holott az lenne az őszinte tiszta beszéd, ha azt mondanák, bezzeg az én időmben ez nem így van. A kabaré nem csak vicc. Sőt, talán egyáltalán nem is vicc. Karinti Frigyes mondta, hogy humorban nem ismerek tréfát. És az igazi kabarénak nem is lehet csak az a szándéka, hogy tréfálkozzon. Az igazi kabaré olyasmiről beszél, amiről mindenkinek van véleménye, és az igazi kabaré ezeket a véleményeket fogalmazza meg. És azért kell a kabaréhoz a nevetés, mert a kabaré nem ér rá untatni az embereket. És még valami. Ha valaki nevet, az biztos, hogy figyel. Nekünk pedig mindennél fontosabb, hogy figyeljenek ránk. Megmerem kockáztatni, hogy a figyelem minden művészetnek fontos, de ebben most nem bonyolódom bele. Itt most csak a kabaréról legyen szó. Egyik legszebb kabaré élményem az, hogy a Vigadóban elmondtuk, vagyunk mi már Magyarországon olyan erősek, hogy őszinték is lehetünk önmagunkhoz. Kimondhatjuk, hogy nem állunk olyan jól. Felnőttként lehet kezelni minket. Nagy derültség fogadta a bejelentést. És néhány nap múlva egy jeles politikusunk mondta el ugyanezt, csak nagyon komolyan. A nevetés erő. A nevetés a kabaré párbeszéde. A kabaré közönsége nevetéssel válaszol a mi mondatainkra. És jobb érzést, mint mikor a közönség nevetést tapsol, nem tudok elképzelni. És amíg a gondjainkról úgy tudunk beszélni, hogy az nevetést fakaszt, addig az is elképzelhető, hogy ezek a gondok megoldhatók. Nem tudom, ugye, itt az enyém, tied, milyen fogalmak körül valami gubanc van. Ha jól figyeltem az előttem szólók hozzászólását, úgy érzem, a tudatunkkal van egy kis baj. Hagy maga után kívánni valót. Pedig ha valaha szükség volt arra, hogy tisztán lássunk, most szükség van rá. És az elmúlt 20 év alatt értünk el annyi eredményt, hogy megengedhetjük magunknak a tisztánlátást. Sőt, még azt is, hogy beszéljünk arról, amit tisztán látunk. Sőt, még azt is, hogy őszintén beszéljünk róla. Mi meg különösen megtehetjük, mert ha véletlenül túllövünk a célon, majd azt mondjuk elnézést, de mit várnak egy kabarészínháztól? Vicceltünk. Álljunk meg, itt látszólag ellentmondás van. Az előbb nagyon komolyan azt mondtam, hogy mi nem viccelünk, most meg azt hallották, hogy vicceltünk. És ez mégse igazi ellentmondás, mert mi csak komoly dolgokból szeretünk tréfát csinálni. Akivel beszélgetek, Agárdi Gábor. Tanultam egyszer, hogy volt Amerikában egy olyan eset, hogy a kávét beleöntötték a tengerbe, mert olyan sok volt, hogy olcsóbban kellett volna adni. Így a haszon érdekében inkább elpusztították, vagy valami ilyesmi, sehogy sem ment a fejembe. Miért nem adták egészen olcsón? Akkor is több hasznuk lett volna, mint így a semmi. Törtem a fejem, meg kérdezősködtem, de azt mondták, hogy ez volt a gazdasági válság. Jó, ez volt. El is felejtettem a dolgot. Igazából nem is érdekelt annyira. Régen volt, talán igaz se volt. Meg hogy mi közöm hozzá? Tavaly megint eszembe jutott a dolog. Hogy mikor? Jártam Szabolcsban, és láttam, hogy rengeteg alma fekszik a fák alatt. Hogy a vonatablakon kinéztem, az a sok almafa, s alatta, mint egy lecsúszott glória hevert a sok rózsaszín alma. Az ottaniaktól kérdeztem, hogy miért van az a sok alma a fa alatt. Azt mondták, azért, mert sok van. De miért a fa alatt? Mert sok van. Sok alma? Igen. Hiszen az a jó, ha sok van. Az. De miért van az a sok jó a fa alatt? Mert leesett. Miért nem szedték le? Ami leesett, azt már nem kell leszedni. Nem volt ember, aki leszedje? Ah, még csak lett volna. Szóval ember volt? Ember nem. De gyerek az igen. Akkor mi nem volt? Láda. És miért nem volt láda? Mert drága. Akkor mi a megoldás? A haverom azt mondja, minden almafa mellé kell ültetni 2 fenyőfát. Minek? Mert abból van a láda. Hülye! Én is ezt mondtam a haveromnak. És mi lesz az almával? Ott rohad. Az a drága alma? Az. Hát az ráfizetés. Rá. De miért van ez? Mert akinek van ládája, annak nem kell a mi almánk. Akinek meg kellene, annak nincs ládája. De mi lesz ebből? Rohadás. És az jó? Igen. Kinek? A fának. Mert az a rohadt alma nagyon jó trágya. Most mit röhög? Hogy az a sok hülye almakukac élve lesz eltemetve. Mi kabarésok mindenbe beleütjük az orrunkat, még a Balatonba is. De esküszöm, hogy jó szándékkal. A Balaton, mint sok minden más, az olyan, amivel nem lehet viccelni. Lehet rajta röhögni, de viccelni nem. Komoly munkával szabályoztuk az alafolyót. Megszelidítettük. Nem fog nekünk itt össze-vissza folydogálni. Kiegyenesítettük. Így elértük, hogy a sok hordalék, növényvédő, szer, meg egyéb ilyen anyag egyenesen folyik bele a Balatonba. De mert rátermet, egészséges gondolkodású józanész mindig van, ha kell. És a bárányból is tudunk veszett farkas csinálni, ha akarunk. Most azon folyik az ala, illetve a vita, hogy visszavadítsuk az alát. Csináljuk meg mesterségesen a természetest. Mert a természetes természetes, az van vacak, a slampos. A mesterséges természetes, az az igazi. Nekünk ne folyjon csak úgy magától sikeresen az ala. Mi elveszük a kedvét a sikertől, aztán mi adjuk neki a sikert, így hálás lehet nekünk a Balaton is, meg az ala is. És akkor érezzük, hogy tettünk valamit. Kihúzzuk magunkat, néhány plesnit tűzünk a mellünkre, Prohidro Balaton. Kihoztuk egy kis prémiumot az egyenesítőknek, aztán ugyanannyit a görbítőknek, és mindakik jól végeztük dolgunkat, nyújtózunk egyet, és azt mondjuk, leszélyben a Balaton, pedig mi mindent megtettünk. Mai műsorunk címe Kék tó, algató, melybe az élet vize árad. Tudom jól, hogy rádióban, televízióban, újságban nem szabad azt a szót kimondani vagy leírni, amit a magyar nyelv az anyagcsere termékre általában használ. Hogy tudják, miről beszélek, esszel kezdődik. No, ezt a szót csak komoly, mély, irodalmi alkotásban szabad használni, de ott aztán még rímnek is. Például, engem a bánat kegyetlenül mar, mert pusztul a Balaton, feltölt, itt jön az a szó. Ez a szó, ami csak igazi, veretes, modern költő ajkát hagyhatja el. De mivel mai műsorunknak és a Balatonnak sajnos komoly főszereplője ez a dolog, kitaláltam, hogy adok neki egy új nevet, amit bátran ki lehet mondani, mert szalonképes. Legyen ez a szó olyan, ami nem sérti a füleket, nem okoz közbotrányt, legyen mondjuk Bubi. Ez olyan aranyosan hangzik. Például, nagyon sok Bubi kerül a Balatonba. Van Bubi, ami a csatornákon keresztül jut oda, de van olyan eset is, amikor valaki egyenesen belebubizik a Balatonba. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, szó ami szó, ez a Balaton minden tekintetben aranybánya. És ebből akarunk mi Bubit csinálni. Hogy hogyan? Nagyon egyszerű. Például csinálunk 70 ezer üdülési férőhelyet 700 ezer ember számára. Igyekszünk minél kevesebb szórakozási lehetőséget biztosítani. Úgy intézzük, hogy az ide látogató lehetőleg semmire se tudja elkölteni a pénzét, bár kieszeltünk egy-két új szórakozási lehetőséget, hogy elhíreztetjük, hogy a Balatonnál minden idén dolgozó meggazdagodik. És úgy teszünk, mintha nem vennénk észre, hogy nyáron a Balatonnál munkaerő hiány van. Továbbá megtiltjuk azoknak, akiknek a Balaton körül saját házuk van, hogy saját maguk adhassák ki. Másik találmány, hogy egészen picike strandokat építünk, ahol napsütés esetén 4-5 emberre nem juthat több hely egy négyzetméternél. Első esetén viszont úgy intézzük, hogy 10 ember közül legalább 8 határozza el, hogy soha a büdös életbe többé ide nem jön nyaralni. Aztán egész évben szidjuk és fellengérezzük a lángos sütőket. Ingyen élőknek, jogtalanul meggazdagodóknak nevezzük, ellenőrizzük és letartóztatjuk őket. Egy szóval elvesszük a kedvét a magyarnak a lángos sütéstől. Aztán kilométeres sorokba állnak lángosért azok, akik letartóztatták a lángos sütőt. És ezen egy kicsit érdemes elgondolkodni. Sütöttek-e már önök, mondjuk vendégeknek 20 darab lángost? Nos, ha valaki sütött, az tudja, hogy milyen fincsi munka az. Én készítettem egy kis nem hivatalos számítást. Ha egy lángosütő egy nap 8 óra alatt fél percenként süt és elad egy darab lángost, az egy hónapban 28.800 darab lángos. Az 4 hónap alatt, tehát a főszezonban 115.200 darab lángos. Ezt megsüti és eladja darabonként egy 20-ért, az 138.240 forint forgalom. De ebben az esetben 4 hónapon keresztül meg sem áll egy pillanatra sem. Beszerzés, takarítás, fertőtlenítés, begyújtás, ebédidő, bubizás, stb. Csak a 8 órán kívül lehet. Na már most, ha felteszem, ami lehetetlen, hogy minden lángoson 50% haszna van, és teljesen egyedül dolgozik, segítőtársak nélkül, akkor 4 hónap alatt keres 69.120 forintot. Ha most ezt elosztom egy évre, akkor jut havonta 5.760 forint átlagkereset, ami azt jelenti, hogy ha időben elkezdi, és sok-sok élvezettel, és örömmel, csinál 15 gyereket, ezt az összeget bőven megkapja családi pótlék címét. Egy zsebbel nem ugrál az ember, érthető, hogy néma csendben ül. Amíg mások rázhatják a rongyot, maximum, hogy nézi tétlenül. Üres zsebbel oly nyugodt az ember, lerázta a bőség gondjait. És nagy bölcsen azt mondja, ó, a pénz az úgyse boldogít. Lakbér 250, villany 120, gáz 150, telefon, hál' Istennek, még nincs bevezetve. Üres zsebbel nem siet. Hosszú ideig csak magamnak írtam, és mindig én magam mondtam el. De aztán jött a gyerekév, és aztán elmúlt a gyerekév. És akkor született bennem az a gondolat, hogy írok egy búcsúztatót a Rádió Kabaré Színház úttörői részére. Máskor se panaszkodhatnak ezek a lurkok, de az idén aztán végképp nem. De miért is panaszkodnának? Mit tudnak ők az élet igazi nehézségeiről? Bezzeg, amikor én gyerek voltam. Ami szinte semmi volt ahhoz képest, amikor az én apám volt gyerek. De ezek mit tudnak ezek? Eldobálni a vajas kenyeret. Mondva, hogy ők nem éhesek. S hiába meséljük nekik reggeltől estig, hogy mi milyen éhesek voltunk, meg hogy mennyit szenvedtünk. Meghúzzák a vállukat, és azt mondják, hogy ők pedig akkor se tudnak most annyit enni, hogy a mi gyerekkorunk is jól lakjon. Aki szemtelenek. No, de vége a gyerekévnek, és mi arra gondoltunk, hogy az alkalomhoz az illik a legjobban, ha megkérjük a Rádió Kabaré Színházának gyermekeit, jöjjenek ide közénk, és mondják el ők, hogy milyen is volt ez a gyermekév. Beszéljenek vágyaikról, terveikről, gondjaikról, búcsúztassák el ők a nemzetközi gyermekévet. Srácok, gyertek be! Csáklányi Lacika. Ken Bandi. Zuhai Balázska. Csalá Zsuzsika. Szubete Isza. Halman Petya. Kicsi vagyok én, majd megnövök én. Eszendőre vagy kettőre felnőtt leszek én. Elég! Miért? Talán előbb köszönnétek! Nem szoktunk. Miért nem szoktatok köszönni? Mert gyermekén van. Nekünk ilyenkor, ha valahová bemegyünk, vagy valahonnan kijövünk, énekelni kell. Kicsi vagyok én! Hol az a lepény? Essünk túl rajta. Miféle lepény? Hát, Hát most az jön, nem? Először egy kicsi lingelő éneklés, aztán lepényevés. Én megfogadtam, hogy ha vége lesz a gyermekhívnek, soha többé nem eszem lekváros lepényevést. Na ne beszéljetek szamárságot, hát nem jó hetsz egy ilyen lepényevő verseny. Felnőtteknek jó, mert ők jót röhögnek rajta, de nekem mi jó van abban, hogy egész évben lekváros még a hónom alja is. És a 10 forintos, ami bele van sütve, az se jó? Álljam, mire megyünk 10 forintos? Abból nem jutok le Hajdúszoboszlóra. Hajdúszoboszlóra minek? A térdeimet rendbe hozni. Mi baj a térdednek? Kinyiffant. A rengeteg aszfaltra rajzolástól. Ha tessék elképzelni, Gyula bácsi, kérem, minden vasárnap 4-5 órát az aszfalton térden állva rajzolni. Na, miért nem rajzoltál állva? Mert állva nem érem el a földet. Jó, hát azért fegyelemnek kell lenni. Azt tudjuk, mert azt megtanultuk ez alatt a gyermekév alatt. Ennyit még életemben nem álltam vigyázva. Miért kellett vigyázba állni? Mit tudom én, ha jött a küldöttség, üdvözölte a gyermekévet, mi vigyázba álltunk. Elmentek, mi vigyázba álltunk. Lementem Zánkára a hűtőtáborba nyaralni, 2 hétig vigyázba álltunk. Vagy tudtél kicsit hálátlanok? Én minden vasárnap kivittem a szüleimet a Hüvösföldbe, csináltam ott nekik zsákbafutás, meg lánc-láncot, meg agykirály katonát, azt tetszik hinni, hogy odafigyeltek, rólam ömlött a víz, ők meg közben jó besöröztek. Úgy kellett őket hazatámogatni, komolyan mondom, már ott tartottam, fölpofozom mind a kettőt. Na. De aztán megbocsájtottam nekik, végül is gyermekév van, és hagytam, hogy ők pofozzanak föl engem. Szegények nem tehettek róla, hogy be voltak szíva. Hát tiszta igazságtalanság az egész. Ez alatt a gyermekév alatt még az ellenőrzés is megkétszereződ. Miért baj az neked, ha érdeklődnek? Nem az a baj, ha érdeklődnek, hanem az, hogy mi gyerekek nem válaszolhatunk úgy, mint a felnőttek. Én se jelenthetem ki büszkén, hogy barátaim, rájöttem, hogy az én esetemben a matematika ráfizetéses, ezért felszámolom. És én nem mondhatom, hogy tárul kérem, ha nem emeli a jegyeimet, átmegyek a fazekas gimnáziumba. Már úgy is hívnak oda sokkal magasabb osztályzatokért. És ha megbukok, nem az lesz a bizonyítványomba írva, hogy előre haladott korára való tekintettel érdemei elismerése mellett saját kérésére felsőbb osztályba léphet. És ha én megbukok, nekem osztályt kell ismételnem, de ha egy igazgató megbukik, annak nem kell munkásosztályt ismételni. Hagyjátok abba a panaszkodást, olyanok vagytok, mint a felnőttek. Inkább énekeljetek egy kicsit. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendőre vagy kettőre felnőtt leszök én. Na jó, jó. Jó, így már más. Ugye? Na, Agárdi Gabika, mit hozott a Mikulás? Jaj, Gyula bácsi, hát nem tetszik tudni, hogy az nem Mikulás, hanem télapó. Na jó, látod, hogy én már idősebb vagyok, elfelejtettem. Na, mit hozott a télapó? Jaj, Gyula bácsi, egy gyönyörű szép Mikulás! Jól van, Gabika, okos fiú vagy. Tudom. Hát neked, Zsuzsika, mit hozott a Jézus, vagyis a fenyőfa? Nekem hozott a Jézuska egy szép új lakást. Na, talán a szüleidnek. Nem, Gyula bácsi, az én nevemre iratták, hogy ne kelljen örökösödési adót fizetni. Értem. És neked, Baláska? Nekem hozott egy vadonatúj apukát. Mi, a régi nem volt jó? De nekem pont jó volt, csak anyukám kinőtte. És van testvéred? Van még négy, de mindegyiknek más az apukája. Ó, szegénykém, akkor nagyon rossz lehet neked. Nem, Gyula bácsi, éppen hogy nagyon jó, mert így minden hónapban kapunk 15.600 forint 80 dollár gyermektartás. Egészségetekre. Te Lacika, miért lógatod úgy az orrod? Mert nagy van neki. Látszik tudni, Gyula bácsi, itt az új év, és nem tudom, hogy fogjuk a nagymamáékat kimenteni. Kimenteni? Miért? Mi történt velük? Beszorultak a nyugdíjba. Honnan veszed ezt? Azt írták, édesfiam, segíts, a nyugdíjból nem tudunk kijönni. Na gyerekek, szerettek-e tanulni? Azt kérdeztem, szerettek-e tanulni? Miért nem válaszoltok? Mert nem tudjuk, hogy mit kell mondani. Hogy érted ezt? Mert ha nálunk otthon tetszene kérdezni, mindjárt rávágnám, hogy nem, de itt a nyilvánosság előtt nem tudom, mit feleljek. Miért szerinted másképp kell beszélni otthon, mint a nyilvánosság előtt? Igen, a felnőttek is úgy csinálják otthon, azt mondják, hogy a fene egye meg ezt az áremelést, a tévében meg az, hogy elvtársak vannak, még nehézségek. Na jó, akkor arra válaszoljatok, hogy megy a tanulás. Nekünk jó, csak a szüleink vannak lemaradva a matematikáról. Van ezt, úgy most büszkék vagytok, mi? Hogy ti vagytok az okosabbak. Na Balázs! Igen? Te mi leszel, ha nagy leszel? Én, Gyula bácsi, veterán! Nocsak! Véghez vittél valami nagy hőstettet? Még nem, de a papám még most intézik. Jól van, látom, életem! Életre való gyerekek vagytok, és most azt mondjátok meg, hogyan tovább. Először is, Gyula bácsi, utolérjük a felnőttákat, sőt, még túl is szárnyaljuk. És érvényesülni fogunk. Csak egy nagy probléma van, ami miatt gyerekkorban nehezebb érvényesülni, mint felnőttkorban. És pedig? Tetszik tudni, nálunk az iskolában nem elég, ha csak árulkodunk. Tanulni is kell! El fogjuk például érni, hogy csak reggel 9 óra után legyen iskola tejfogyasztás. Minden TS-tagot beiratunk az iskolába, hogy legyen, aki leszedi az almát meg a kukoricát. Jól van, csak tanuljatok, mert így lesz belőletek mintaember. Úgy van, mintaemberek leszünk, mintamókusok leszünk, mi leszünk a mintamókusok. És mi lesz az indulótok? Mintamókus fenn a fán, az úttörő oly vidám, pálykáról ti se fogy a nóta. Bodrogi kabaré! Hölgyeim és uraim, azt, hogy én most itten állok önök előtt, a mikrofon előtt, azt ne nekem köszönjék meg, hanem saját maguknak. Egy csomó levelet kaptam ugyanis az áprilisi kabaré után, ahol eszembe jutott, hogy bemutatok egy aktuális, a heti horoszkópot egy francia heti labból. Hát erre jött egy sereg levél. Miután én magam utálok levelet írni, nagyon tisztelek minden levélírót, de hogy válaszlevelet írjak, hát az reménytelen, akkor ma inkább így szóban igyekszem válaszolni röviden, így se valamennyi levélre, hiszen a kedves hallgató ideje drága, és én se levelenként darab bérbe kapom a honoráriumot, hát akkor minek kínozzuk egymást. Hát kérem, itt vannak a válaszra kiválogatott levelek, Egres István kezébe, kérem őt is ide a mikrofon elé. Eredeti másolatot. Remélem nem kevertük össze a sorrendet, és akkor mindjárt idézhetjük is az elsőt. Ezt az első levelet különösen kedvelem, a szívemhez nőtt őszintén és közvetlen hangja miatt, mert e szavakkal búcsúzik el tőlem, maga nem egy humorista, hanem egy idióta. Ezen kívül a levélíró még mást is megállapít, többek között ezeket írja. A legutóbbi kabaré műsorban maga megpróbálta kifigurázni az asztrológiát. Szíves tudomására hozom, hogy a tudományt a világ fennállása óta mindig a hülyék viccelték ki, mert nem volt elég intelligenciájuk ahhoz, hogy megértsék. A humoristák maradjanak csak a közértnél, meg a fúrásnál, mert ez talán belefér az agyukba. Hát kérem, én arra gondoltam először, hogy ezt a kedves, egyébként névtelen levélírót megkövettem itt a mikrofon előtt, hogy a szándékomat félreértettem, mert igenis őszinte érdeklődéssel fordultam az asztrológia felé, de erre azt eszembe jutott, hogyha így nyilatkozom, akkor meg szinte beismerem éppen azt, amiért egy másik levélíró, B. Géza elmarasztal Szolnokról, ugyanis tőle az alábbi sorokat kaptuk. Szeretek szórakozni, és ezért kinyitottam a rádió kabaré műsorát. Egyébként már itt sejtettem, hogy valami nem stimmel a levélírónál. De elment a kedvem a nevetéstől, mikor azt hallottam, hogy a műsorban olyan maszlag is elhangzik, mint a jövendő mondás. És a magyar rádió még helyet is ad ennek. És hogy így népszerűsítenek egy bizonyára nagyon alacsony színvonalú francia újságot. Hát kérem, azt hiszem, erre mondja azt a magyar ember, hogy most légy okos, domokos. Mit lehet itt tenni? Egyet gondoltam, azt üzenném az első levél írójának, keresse fel B. Gézát Szolnokon, beszéljék meg ketten ezt a dolgot, hogy is van ez. Következő levél, amelyre itt válaszolnék, egyébként hadd jegyezzem meg itt közbevetőleg, hogy a teljes névvel és címmel ellátott levelek íróit is csak a nevük kezdőbetűjével fogom megnevezni, nem azért, mert fiatalkorú bűnözőnek tartanám őket, ellenkezőleg csak azért, mert nem jogosítottak fel arra, hogy itt a nagy nyilvánosság előtt emlegessem őket. Tehát V. Ilonka Budapestről írja a következőt. Nagyon szépen kérem, aki a horoszkópot szerkesztette, hogy nézze meg, de egészen őszintén, hogy mi van írva részünkre a sors könyvében. Leírom a magam és a vőlegényem adatai. És aztán le is írta a dátumokat. Hát, kedves Ilonka, én megnéztem a csillagjós könyvekben, és mondhatom, hogy csillagos ötösre állnak, magukat még a bolygók is egymásnak teremtették. A vőlegénye hűséges típus, az otthonához ragaszkodó, maga pedig józan, reális tulajdonságokkal felruházott, a legalkalmasabb anyatípus. A Vénusz jegye arra utal, hogy bizonyára ön szép is. Vőlegényél pedig a Jupiter arra, hogy anyagi gondjaik se lesznek. Ilyen formán én csak azt tudnám üzenni maguknak, hogy muszáj az a házasság. Hiszen olyan fiatalok még annyi szép év áll mindkettőjük előtt, aztán csak jön egy üstökös, majd bevág egy meteor, ugye? Aztán mehetnek reklamálni a Galileihöz. Most aztán egy valódi kabaré színházunkhoz való levélírót mutathatunk be, S. Gábor műegyetemistát, aki a következőket írja. Az asztrológusok szerint az ember sorsában az a döntő, hogy milyen sugárzás éri a megszületés pillanatában. Én kérem, farfekvéssel születtem, tehát a sugárzás nem a fejemet érte legelőször. Szóval tetszik érteni. Mi vár ezek után rám az életben? Mit tudnak tanácsolni? A kérdés feltevése jogos, nagyon érdekes, És megfelelő válasz nem is szerepel a szakkönyvekben, így hát a magam okoskodására vagyok utalva. Ha a kedves levélíró műegyetemista nem fiatal ember lenne, hanem fiatal leány, azt mondanám, hogy ez az eset még előnyére is válhat, hiszen a nőknél nem előnytelen, hanem a fejük a legsugárzóbb. Így viszont azt tudnám tanácsolni az ifjú mérnökjelöltnek, hogy a diplomázás után valami hivatali vagy minisztériumi állást vállaljon, ahol az érvényesüléshez elsősorban, hát szóval ki kell tudni ülni. V. Katalin leveléből idézünk most. Engem is nagyon érdekelnek az okkult tudományok. Lehetséges-e a gondolatolvasás? Tapasztalatom szerint lehetséges. Én például valamikor annyira szerettem a mennyasszonyomat, hogy még a gondolatát is kitaláltam. Azért is szakítottam aztán vele egy időt. És hol olvashatok ilyesmiről? Vannak-e magyar nyelven ilyesmikről szóló könyvek? Hát, hogy ilyen dolgokról magyar nyelven hol olvashat, nem igen tudom. Hogy hol hallhat, egyet tudok, a Magyar Rádió Kabaré Színházában. De mi foglalkozunk ezekkel az okkult tudományokkal, aztán, ha majd már okkultunk a kritikákon, akkor már nem fogunk foglalkozni az ilyesmikkel. Most hadd kérdezzek még én is valamit. Én júliusi születésű vagyok. Érhet-e ma még engem valami örömhír? Mindenesetre te szerencsés csillagzat alatt születtél, mert te már most elmehetsz, nekem még itt van valami felolvasni. Kérem, megint itt van nálam az iszipári, a legfrissebb, a jövő heti horoszkópokkal, és hát bárkinek szívesen felolvasom a magáét. Hát kérem, valaki talán mondja be a születési hónapját, napját. Bátor férfi jelentkezett talán először. Augusztus 25. Uram, ön a szűz jegyében született. Azt írja, a hét második felében jó szansz, hogy fordítsuk, az jó eshetőség kínálkozik az anyagi fellendülésre, kapja el. Csak vigyázzon, hogy önt ne kapják el. Nem tudom, ez mire gondol ez a jóslat ezzel a jó alkalommal. Önnek mi a munkaköre? Turbinagépész. Turbinagépész, hát nem ismerem ezt a munkakört. Ott is lehet? Aztán nehogy a csillagokra hivatkozzék. Hát talán egy másik hónapszámban született. Április 1. Az a kos. Ön ezekben a napokban nagyon jól megérti majd magát. Engedje meg, hogy megkérdezem, mikor született a kedves felesége? November 9. November 9. Pillanat, csak megnézek itt valamit. Sejtettem, azt mondja, hogy ön a napokban nagyon jól megérti majd magát. Megkérdezhetem, felhatalmazza, hogy felolvassam. Ön jól megérti majd magát, egy Vénusz-Mars jelben született el, akik augusztus-szeptemberiek. Próbálok valami jobbat olvasni még, hát ha valami. Azt mondja, egészség torokbántalmak. Lehet, a torkának ugranak majd. Viszonzás után nézzük meg akkor a másik oldalt. Nézzük meg a felesége horoszkópját. November 9. Kérem, az a Skorpió. Ön tudja. Kérem, jól indul, azt mondja, nagy szüksége lenne egy kis csöndre maga körül. Itt az összefüggés a férje torkával, úgy látszik. Jó tanácsunk, azt mondja, ne tartson a házban semmiféle alkoholt. Ez is a férje torkára vonatkozik. Minden út a férje torkához vezet. Végül azt mondja, nagy kár lenne, ha egy ostobaság miatt elveszítené azt, akihez maga sem tudja, hogy mennyire és mennyi mindennel tartozik. Ebbe kvittek vagyunk, én magam se tudom, hogy kinek mennyivel tartozik. Hát kérem, most megszakítom az olvasást, Én ígérem, hogy legközelebb nem csak horoszkópot fogok olvasni, hanem ha akarják, álmot is fogok fejteni. Ehhez azonban mindenek előtt akkor most jó álmokat kívánok. Kedves hallgatóink, igyekeztünk műsorunkat úgy összeállítani, hogy az felnőttek és gyereknek egyaránt szórakozás legyen, hiszen tudjuk jól, hogy így szilveszterkor minden generáció képviselve van a rádió körül. Persze nem volt könnyű ezt az arányt eltalálnunk, mint hogy általában nehéz eldönteni, hogy kinek mi való. Emlékszem, hogy 12 vagy 13 éves lehettem, mikor egy könyvet azzal szedtek ki a kezemből, hogy nem való gyereknek. Most viszont egész csomó olyan dolgot csinálok, amire azt mondják, hogy nem illik egy felnőtthöz. Gyerekkoromban azt mondták rám, hogy koravén vagyok. Most meg egyesek gyerekesnek tartanak. Szóval nehéz dolog ez. Én már előre bejelentem, hogy műsorunknak lesz egy olyan része is, amely kizárólag felnőtteknek szól. Csak megvárjuk, míg a gyerekek lefekszenek, ami kicsit soká tart, mert ilyenkor szilveszterkor a gyerekek rendszerint sokkal éberebbek, mint a szülők. Itt a stúdióban is lézeng egy kislány, nem is tudom, hogy kerül ide. Mondd csak, kislányom, ki vagy te tulajdonképpen? Én a Csitári Tercsike vagyok, a Mókus utca 10-ből, de engem úgy hívnak, hogy Just se Tercsi, mert azért, mert Just sem mondom meg, hogy miért. Nekem már régen le kellett volna feküdni, de ne tessék árulkodni, hogy gyuszt se fekszek le. Anyu mondta, feküdj le, mert vendégek jönnek szilveszterre, s ilyenkor a gyermeknek ágy van a helye. Érdekes, ha reggel suliba kell menni, nem mondják a gyermeknek ágy van a helye. A felnőttek mindig mondanak a gyermeknek olyat, ami nem is úgy van, pedig nem is van úgy. Bizony. De just se erről beszélek, hanem arról, hogy jöttek a vendégek, anyu, apu napokig tárgyaltak, hogy a Balogi Rudi mindent összeszik és összeiszik, de azért őket is meg kell hívni, mert a fivére a főigazgatáságomban, és oda tartozik az apu vállalata, és akkor mi nálunk, ha jól érzi magát a Balogi Rudi, akkor a fivére majd az apu hóna alá nyúl. Ezt nem tudom, hogy miért jó, hogy a hóna alá nyúl, mert ha nekem oda nyúlnak, akkor én úgy sírtok nekik, olyan csiklatos vagyok. Anyu akkor mondta, hogy hívjuk meg a tótiszékat is, akik egy nagy undok emberek, de legalább egy kalap alatt le lehet őket rázni. Én azt nem tudom, hogy mit jelent egy kalap alatt lerázni, de majd holnap megkérdezem a Lepencei Klárit, akinek gumitalpú cipője van, és Róma 11 frizurája, és minden maradszott tud. Hiába mondták, hogy menjek ágyba, mert just se feküdtem le, mert jöttek a vendégek, és anyu mondta, drágáim, és apu mondta, miért nem jöttetek hamarabb? És akkor anyu kínálgatta, hogy ebből vegyél, ez finom, és kóstold meg, édesem, ezt a minyomot. Persze, nekem nem adtak minyomot. Ez disznóság, hogy így bánnak a jövő generációval és a fiatal nemzedékkel, aki én vagyok mind a kettő. És akkor anyu mondta a főzést, hogy véd ennyit, meg annyit, meg apu mondta, hogy a vállalatnál így, meg úgy, és most nehéz, mert szűk a keresztmetszet. Majd ezt is megkérdezem a Lepencei Kláritól, aki minden malacot tud. És össze-vissza beszéltek, és egyszerre csak nagy csönd lett. És anyu mondta, egyetek, de nem ettek. És apu mondta, igyattok, de nem ittak, csak hümmögtek, s nagy unatkozás volt. És akkor a Rudi neje azt mondta, kapcsoljátok be a rádiót, új tánclemezeket játszanak, és bekapcsolták, és tényleg egészen új tánclemez volt. Csendes a ház, nincs kacagás. És akkor egyszerre beszéltek, hogy így egye meg a csuda a rádióműsort, meg úgy egye meg a csuda a rádióműsort. És akkor megint nagy csend lett egyszerre, egyetek, meg igyatok, de nem akartak, csak hümmögtek, és megint nagy unatkozás volt. És a néni kérdezte, hogy van a gyerek, aki én vagyok. Anyu mondta, köszöni jól! Pedig nem is vagyok jól, mert lefölött feküdni, és minyomot se kaptam, ez disznóság. És anyu mondta, a gyermek most van a legrosszabb korban. Érdekes, róla mindig azt mondják, hogy most van a legrosszabb korban. Anyu azt mondta, nehéz a nevelés, hajjaj! És akkor megint egyszerre beszéltek, hogy így a gyermek, meg úgy a gyermek, és nem szabad megverni, igazuk van, megjegyzem, és meg szabad verni, nincs igazuk, megjegyzem, és a Rudi, az a nagy undok azt mondta, hogy meg szabad verni, és neki se ártott, hogy az apukája elnadrágolta, persze, hogy neki nem ártott, micsoda egy csúp srác lehetett. És akkor megint csönd lett, és a Tótis bácsi azt mondta, késő van, és apu mondta, nincs késő, és anyu mondta, maradjatok még, és mindenki mondta, holnap is van egy nap, és elmentek, de nem mentek el, hanem az előszobába álltak csuda sokáig, mint az anyu a fűszeres előtt, amikor van citrom, és beszéltek, hogy így jól mulattak, meg úgy jól mulattak, apu anyu azt mondták, jaj, de jó, hogy eljöttetek! Jaj, de jó, hogy eljöttetek! És akkor tényleg elmentek, és apu anyu azt mondta, jaj, de jó, hogy elmentek! Jaj, de jó, hogy elmentek! És akkor anyu, apu lefeküdtek, mert ilyenkor már felnőtt szülőnek rég az ágyba a helye, és elkezdtek házas életet aludni, és én szépen kimásztam az ebédlőbe, és megettem a sok finom minyomot, és just sem megyek addig aludni, amíg mindent meg nem ettem, mert legfeljebb kapok egy gyomorrontot, és akkor nem kell suliba menni, ami csuda jó, mert biztosan én leszek legközelebb az egyik hozzászóló, és nem tudok egy szót se a leckéből, és nem vagyok felnőtt, hogy akkor is tudjak beszélni, amikor nincs semmi mondani valóm. És most hiába mondják, hogy maradjak még, és beszéljek, mert olyan édeseket mondok, én just sem maradok tovább. Mert lázos vagy te elindultam. Nem tudja, mit jelent egy forró hűszerelem. Rég vissza él azzal, hogy én úgy szeretem.